me j'aime la soki le linga kate mele na koka ki kopesa te oyo senga kangai me j'aime la ataba nyongo oyo te faka na muziki na bino kakanga moto na futela ka pona ko vite ba rancune o changer kakate o me j'aime la Mbongo na zando baby sili suswe Oko makotika leki na mesa te kaka Ako saka ngai Oke iko kongo la mbongo ya banyungwe Mela Oh, abima batanda batapi partout